lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiadomo, kiedy będą decyzje o poluźnieniu kolejnych ograniczeń wprowadzonych po pandemii koronawirusa. To może być zapowiedź otwarcia m.in. zakładów fryzjerskich. Za kierowców służących w czasie pandemii koronawirusa modlono się na Jasnej Górze. Tegoroczna pielgrzymka miała wymiar symboliczny. Piknik naukowy Polskiego Radia trwa, ale też w nieco innej formie. Największa w Europie plenerowa impreza naukowa przeniosła się do internetu. Po weekendzie zapadnie decyzja odnośnie wprowadzenia trzeciego etapu znoszenia ograniczeń epidemicznych, powiedział tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Musimy przyglądać się, czy poprzednie luzowania nie wpłynęły drastycznie na wzrost zachorowań i jeśli się okaże, że nie jest to sytuacja alarmowa, to wtedy utrzymujemy ten termin, który zapowiedzieliśmy, czyli 2 tygodnie między jednym a drugim luzowaniem. Więc termin 18 maja jest cały czas jako ten termin przewidywany, a czy on się sprawdzi, to po weekendzie będziemy Państwa informowali. W trzecim etapie rządowy program przewiduje m.in. otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz restauracji. Minister Szumowski mówił także, że możliwe jest wprowadzenie nowego modelu znoszenia obostrzeń dla różnych regionów Polski. Teraz najgorsza sytuacja jest na Śląsku ze względu na zakażenia górników w kopalniach. Tam oprócz większej liczby testów zwiększono kontrolę przestrzegania warunków sanitarnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również powiedziało, że będzie wzmacniało i wzmagało taką intensywną kontrolę sanitarną na Śląsku, kontrolę również policji, osób w kwarantannie. Tu jest też ogromny apel do górników, do rodzin górników. Zostało wysłanych do nich około 30 tysięcy SMS-ów, aby na razie pozostawali w domach i starali się nie wychodzić z tych domów, bo większość z nich po prostu choruje bezobjawowo. Według ostatnich informacji podanych przez resort po 10, w sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 15 510 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 777 osób, a niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało. Policjanci w rzece Kwisa na Dolnym Śląsku znaleźli ciało małego dziecka. To najprawdopodobniej poszukiwany 3,5-letni Kacper z Nowogrodźca. Policja szukała chłopca od 27 kwietnia. Na miejscu znalezienia ciała trwają czynności w celu ustalenia tożsamości dziecka. Później zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok. Podczas kilkunastu dni poszukiwań służby przeszukały kilkaset hektarów terenu, w tym ogródki działkowe i odcinek rzeki Kwisy od Nowogrodźca do Parzyc. To właśnie na tym odcinku znaleziono ciało. Chłopiec zaginął, kiedy był ze swoim ojcem na terenie ogródków działkowych niedaleko rzeki. Mężczyzna przyznał w czasie przesłuchania, że nagle dziecko zniknęło mu z oczu. Był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, ponieważ był też poszukiwany do odbycia kary za kradzieże. Trafił do więzienia. Prokuratura postawiła mu zarzut narażenia syna na utratę zdrowia i życia. Na Jasnej Górze modlono się za kierowców służących w czasie epidemii koronawirusa. Tegoroczna pielgrzymka właśnie ze względu na zagrożenie miała inny charakter. Uczestniczyła w niej jedynie kilkuosobowa delegacja Krajowego Duszpasterstwa Kierowców. Sytuacja na nas wymusza, że bardziej duchowo pielgrzymują nasi kierowcy, którzy co roku bardzo licznie tu na Jasną Górę przybywali i modlimy się z nimi w ich intencji i równocześnie prosimy o wdzięczność wszystkim kierowcom, którzy teraz nam służą. Docenimy tych wszystkich kierowców, którzy dzisiaj rzeczywiście narażają swoje życie i zdrowie w karetkach pogotowia, służbach mundurowych czy na tirach. Oni dbają o zaopatrzenie, o ratowanie życia i zdrowia w naszym kraju i to jest też służba. Mówił Krajowy Duszpasterz Kierowców ksiądz Marian Midura. Coroczne pielgrzymowanie kierowców to wyraz wdzięczności za współpracę z Miwa Polska, która wspiera misjonarzy w zakupie środków transportu. W internecie trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa w Europie plenerowa impreza naukowa w tym roku. Ze względu na epidemię prowadzona jest online. Transmisję można oglądać w mediach społecznościowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na oglądających czeka wiele filmików prezentujących doświadczenia naukowe oraz wycieczki. Wszystko ułożone w blokach tematycznych. Na początek 2 bloki, podróże oraz klimat i my. Czy w takim razie rodzina Królewska mogła jeść na deser truskawki z bitą śmietaną? Zapraszam na wiosenny spacer po ogrodach Wilanowskich. Spróbuję wykonać prosty eksperyment. Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski. Który pokaże wpływ czynników środowiskowych na grzyby. Ja jestem z Fundacji Marsz dla Nauki. Dzisiaj przygotowałam dla Was eksperyment, który nazywa się ognioodporny balon. Celem tego eksperymentu jest pokazanie,

tego mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich las. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak, jak nad wobecą. Kogo idziesz? Mila Kubasińska, Tadeusz Nalepa, Breakout. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. No właśnie. Podjąłem taką, jak to powiedzieć, no, rękawicę, którą rzucili Stelka z balonem podczas topu, polskiego topu wszechczasów tydzień temu. Być może państwo akurat byli gdzie indziej i nie słuchali, i być może nie słyszeli państwo wczoraj mojej audycji. Ja wczoraj zacząłem swoją dziesiątkę. No właśnie, żeby znaczy ta rękawica polegała na tym, że trzeba było wybrać 10 swoich ulubionych polskich utworów wszechczasów. Ja to mocno skomplikowałem, a właściwie nawet można powiedzieć, że zdziesiątkowałem i pomyślałem sobie, że ułożę co najmniej 3 takie dziesiątki. Pierwsza dziesiątka to jest Big Beat, czyli lata koniec lat 60., początek 70. i tutaj właśnie jesteśmy. Teraz słuchając tego utworu pomyślałem, że za tydzień gram listę, więc w piątek nie będę grał cały dzień z Trójką w domu. Więc umówmy się, że za tydzień to będą tradycyjne piosenki polskie, o tak to nazwijmy, dziesiątka, a za dwa tygodnie znów w piątek i w sobotę dziesiątka polskiego rocka, czyli cała reszta. Jak mi się to uda, zobaczymy. Stelka dzisiaj będzie się chwalił swoją dziesiątką i nawet ja już wiem, że tam będzie tylko Republika i Grzegorz Ciechowski. Nie, miałem nie zdradzać tego. A u mnie, jeśli chodzi o Big Beat, no to Mira Kubasińska, a zaraz dalej Tadeusz Woźniak. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Nie wiem gdzie.

Halina Prząckowiak, idę dalej. Cukierki koktajlowe. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Do Lechu z Wrocławia, a my teraz do Krakowa. Mówiłaś, kocham z kobrą. Na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Oh, i przyznam, że trudny miałem wybór, jeśli chodzi o skaldów, ale wybrałem Cała jesteś w skowronkach. Słuchacz napisał o cukierkach sportowych nadziewanych w papierkach biało-czerwonych. To były chyba gry lażowe. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tak się zasłuchaliśmy z Elką w tych skaldów, że już dwie po wpół. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 18. Wyjechaliśmy z miasta i ruszyliśmy wzdłuż rzecznej płycizny. Na nasze spotkanie z Morrisem byliśmy spóźnieni o kilka dni, ale żaden z nas się tym specjalnie nie przejmował. Część trzecia. Herman Kermit Worm. Przystań. Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz, zupełnie nie mogłem jej pojąć. Kotwiczyło tam tyle statków, że ich maszty wydawały się niemożliwie poplątane. Były ich setki, skupionych tak gęsto, że wyglądały jak kołyszący się na falach ogromny las nagich drzew. Razem z Czarnym przyciskaliśmy się w kierunku nadbrzeża. Wokół nas panował chaos. Ludzie wszystkich ras i w każdym wieku gdzieś się spieszyli, wrzeszczeli, przepychali i walczyli ze sobą. To tu, to tam pędzono krowy i owce. Konne wozy wciągały drewno i cegły na śliskie od błota wzgórze. A od strony miasta niosły się w morze odgłosy budowy i uderzeń młotków. W powietrzu słychać było śmiech, ale sprawiał wrażenie nie tyle wesołego, ile szaleńczego i złośliwego. Baryłka się denerwował, ja zresztą podobnie. Nigdy przedtem nie widziałem podobnego miejsca i zastanawiałem się, jakim cudem można odnaleźć pojedynczego człowieka w takim labiryncie ulic i zaułków, gdzie wszystko było dziwne, mroczne i ukryte. Poszukajmy Morrisa, powiedziałem. Czeka na nas już od paru tygodni, odparł Charlie. Więc dodatkowa godzinka nie zrobi mu różnicy. Oczywiście, mojemu bratu tutejsza atmosfera się podobała i nie czuł się ani odrobinę nieswojo. Zauważyłem, że wiele statków najwyraźniej kotwiczyło tu od dawna, choć wciąż są wyładowane towarem, więc zapytałem o to przechodzącego obok mężczyznę. Szedł boso, a pod pachą niósł kurczaka, którego przez cały czas naszej rozmowy czule głaskał po łebku. Załoga je porzuciła, zaczął. Kiedy człowieka ogarnie gorączka złota, nie marnuje ani sekundy. Przecież nie można oczekiwać, że ktoś będzie rozładowywał mąkę za dolara dziennie, skoro rzeki śpiewają swoją pieśń tak niedaleko stąd. Mrużąc oczy, wpatrzony w horyzont, dodał: często patrzę na te statki i wyobrażam sobie zdumionych inwestorów, którzy za nie zapłacili. Jak się bezradnie wściekają w Nowym Jorku czy Bostonie i od razu mi lepiej na duchu. Jeśli mogę zapytać, panowie dopiero dziś przyjechali do San Francisco, jak się panu podoba miasto? Mogę tylko powiedzieć, że chętnie poznam je bliżej, stwierdził Charlie. Mężczyzna odpowiedział: moje zdanie na temat San Francisco wznosi się i opada wraz z moimi nastrojami. A może to miasto zmienia mi nastrój, wpływając na moje zdanie. Tak czy inaczej, potrafi jednego dnia być dla mnie prawdziwym przyjacielem, a następnego najgorszym wrogiem. A co pan sądzi dziś rano? Spytałem. Jestem w połowie drogi między jednym a drugim, ale w sumie wiedzie mi się znośnie. Dziękuję. Charlie zadał kolejne pytanie. Jak to się stało, że nikt jeszcze nie splądrował tych statków? O, wiele z nich już okradziono. Te nietknięte są albo pod strażą swoich upartych kapitanów, albo jest w nich bezwartościowy towar. Nikt teraz nie zwraca uwagi na darmowe zboże czy bawełnę. A może raczej prawie nikt. Wskazał palcem na samotnego mężczyznę w niewielkiej łodzi, wiosłującego przez zatokę pomiędzy dwoma wielkimi statkami. Jego łódka była absurdalnie przeładowana, więc zanurzał wiosła bardzo ostrożnie, żeby się nie wywróciła. Ten jegomość to niejaki Smith. Znam go dość dobrze. Co zrobi, kiedy już dopłynie do brzegu? Przytroczy te ciężkie skrzynie do szyi swojego chorowitego muła i zawlecze je do sklepu Millera. Miller da za nie Smithowi złodziejską cenę, a Smith weźmie te psie pieniądze za swoją katorżniczą pracę i przepuści je w jednej partyjce w karty albo z trudem kupi za nie jakiś posiłek. Zastanawiam się, czy mieli już panowie przyjemność z jedzenia obiadu w naszym pięknym mieście. Ale nie, przecież bym to zauważył, bo mielibyście panowie zupełnie blade twarze i w kółko przeklinalibyście pod nosem Boga na niebie. Charlie powiedział: zapłaciłem $25 za damę w Mayfield. Mężczyzna odparł: tutaj, w San Francisco, zapłaci pan tyle samo za to, że posiedzi pan sobie z taką w barze. Żeby się z nią położyć, musi pan być gotowy wyłożyć przynajmniej $100. Kto by dał aż tyle? Spytałem. Ludzie ustawiają się w kolejce, żeby tyle dać. Te damy pracują po 15 godzin ciurkiem i podobno zarabiają $1000 dziennie. Muszą panowie zrozumieć, że zupełnie zanikła tu tradycja gospodarności i rozsądnego wydawania pieniędzy. Po prostu już nie istnieje. Na przykład, kiedy ostatni raz wróciłem ze swojej działki, miałem solidny woreczek złotego pyłu. I chociaż wiedziałem, że to wariactwo, postanowiłem zjeść sobie duży obiad w najdroższej restauracji, jaką znajdę. Przez 3 miesiące z rzędu sypiałem na zimnej ziemi, żywiąc się pstrągami. Sadłem i jeszcze raz pstrągami. Od pracy skrzywił mi się kręgosłup i rozpaczliwie potrzebowałem ciepła i przepychu, dotyku aksamitu, pal diabli za ile. A więc zjadłem przyzwoity, chociaż niespecjalnie smaczny obiad, składający się z mięsa, ziemniaków, piwa i lodów, a za ten posiłek, który w rodzinnym mieście kosztowałby mnie pewnie $0.50, zapłaciłem sumę $30 w gotówce. Charlie był zniesmaczony. Tylko idiota by tyle zapłacił. Zgadzam się z panem, odpowiedział mężczyzna. Zgadzam się w 100% i z radością witam pana w mieście zaludnionym wyłącznie idiotami. Co więcej, mam nadzieję, że dla panów przemiana w idiotów nie okaże się zbyt nieprzyjemna. Macie tu szalone czasy, prawda? Zwróciłem się do mężczyzny z kurczakiem. Tak, szalone. Obawiam się, że zniszczyły mi charakter, a na pewno zniszczyły charaktery innym. Pokiwał głową, jakby sam sobie odpowiadał. Tak, zniszczyły mnie. W jakim sensie? Spytałem. A w jakim nie? Powiedział zamyślony. Nie mógłby pan wrócić do domu i zacząć wszystkiego od nowa? Pokręcił głową. Wczoraj widziałem człowieka, który skoczył z dachu hotelu Orient. Śmiał się aż do samej ziemi, a potem się rozbryznął. Mówią, że był pijany, ale ja go widziałem niedługo przedtem. Jest tu takie poczucie, które jak już człowieka chwyci, to zatruwa go do cna. To szaleństwo nadmiaru możliwości. Ostatni czyn tego skaczącego z dachu człowieka to ucieleśnienie zbiorowego ducha San Francisco. Świetnie go rozumiałem. Jeśli chcą panowie znać prawdę, to mocno mnie kusiło, żeby mu klaskać. Nie pojmuję, jaki jest cel tej opowieści, stwierdziłem. Mógłbym stąd wyjechać i wrócić do rodzinnego miasta, ale nie wróciłbym jako ta sama osoba, która stamtąd wyruszyła. Wyjaśnił. Nikogo bym nie rozpoznał i nikt by mnie nie rozpoznał. Odwrócił się w stronę miasta, pogłaskał swojego kurczaka i zachichotał. W dali rozległ się pojedynczy strzał z pistoletu. Stukanie kopyt, kobiecy wrzask, który przeszedł w rechot. Wielkie, chciwe serce, powiedział, ruszył w stronę tego wszystkiego i zniknął. Patrick DeWitt, bracia Sisters, Ellie

Wersja radiowa. Marek Grechuta, zespół Nawa, Dni, których nie znamy, z płyty Korowód. No właśnie, z płyty Korowód, ale wcześniej powstała wersja radiowa. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie. Tamte czasy, czyli przełom lat 60. i 70., młodzieżowe studio Rytm i wiele nagrań powstawało wtedy dla radia, po czym artyści udawali się do polskich nagrań, żeby wydać płytę. I prawa autorskie nakazywały nagrać im te utwory jeszcze raz. I te drugie wersje mniej się pamięta, a może jakoś tak inaczej się pamięta, bo radio jednak grało piosenki radiowe. Dzisiaj udało mi się chyba i Tadeusza Woźniaka, i Halinę Frąckowiak, i Grechutę przypomnieć w tych właśnie wersjach radiowych. To tak by wyglądało 10 dekagramów koktajlowych. Właśnie w sprawie cukierków pani Gabriela napisała, grelażowe były z czerwonymi paskami. Pamiętam też brązowo-białe kukułki. Brązowo-białe kukułki na wagę, to jeszcze nie tak dawno można było kupić na moim bazarku. Ja je woziłem do Australii, a tak naprawdę na Tasmanię, bo no, takie wspomnienia, ludzie mają skojarzenia i moi znajomi bardzo lubią brązowo-białe kukułki. Tylko ciekawe, czy jeszcze da się lecieć do Australii kiedykolwiek. No ale nad tym będę się zastanawiał w jakimś innym terminie. Piotr Stelmach zaprasza po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy za ostatnie 4 godziny i pomyślałem sobie, że zakończymy dzisiejsze spotkanie jednym z tych utworów, które powinny pojawić się za 2 tygodnie. Na pewno się może pojawić, ale może nie w całości, a dzisiaj tak nam się zdarzyło, że w całości się pojawi. To życzę Państwu cudownego czasu z Trójką, pięknej niedzieli i całego następnego tygodnia. No a co powinno się pojawić za 2 tygodnie o tej porze? Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. W lustro.

Sonia? Teraz w MediaMarkt. Za odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Animal Plus z cyfrowym silnikiem, z czasem pracy do 40 minut zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 200 zł. A za robota kuchennego Bosch Mum 5 o mocy 1000 W z metalową misą 3,9 litra zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 250 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Wiemy, że szczególnie teraz należy dbać o bezpieczeństwo. Dlatego na stacjach Orlen oferujemy Ci produkty najwyższej jakości, żebyś mógł spokojnie ruszyć w drogę. Nasz płyn do dezynfekcji ma wysokie stężenie alkoholu. Dzięki temu działa skutecznie. Mamy również maseczki, w tym unikalne, wielorazowe maseczki ochronne polskiej marki Brubeck, które pozwalają na swobodne oddychanie. Bądźmy bezpieczni. Orlen. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczącą produktu. Kochamy działanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Na przykład winogrona czerwone 7,99 za kilogram i łopatka wieprzowa bez kości 10,99 za kilogram na stoisku z obsługą. Przypominamy, że teraz możesz przyjść do nas na zakupy wtedy, kiedy najbardziej Ci pasuje. Obsługujemy wszystkich, bez wyjątków, w godzinach otwarcia sklepów. Od rana do wieczora. Kaufland. Na dobry tydzień. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. W tym tygodniu filet z kurczaka 9,99 za kilogram i 3-litrowy żel Persil tylko 26,99 za opakowanie. W Tesco.